Vítajte. Dnes sa tak trochu ponárame do atmosféry starého Lisabonu, a to cez jedno veľmi špecifické miesto, reštauráciu Fas Frio. Zaujímavá voľba. Áno, máme k dispozícii celkom detailný popis z projektu Lojaskom História, teda obchody s históriou, a našim cieľom dnes bude spoločne preskúmať, čo robí toto miesto takým, no, výnimočným. Jasné, jeho vek, atmosféra, tie príbehy, čo sa tam skrývajú. Presne, a je to jedna z najstarších reštaurácií v meste. Navyše, a to je dôležité, jedna z posledných, kde ešte nájdete tie staré súkromné kabinky. Naozaj? Tak to som zvedavý. Tak sa na to teda pozrime bližšie. Výborne. Hneď na úvod by som možno povedal, že tieto podniky to nie sú len obyčajné reštaurácie alebo obchody. Súhlasím. Sú to pre mesto ako Lisabon doslova kotvy identity. Uchovávajú vrstvy času, takú tú kolektívnu pamäť. A ponúkajú zážitok, ktorý dnes už, no, ťažko nájdete. Že je to iné ako moderné koncepty. Presne. Sú to živé kúsky histórie, nie nejaké exponáty v múzeu. Áno, a vek Fas Frio je toho jasným dôkazom. Podľa toho, čo máme, patrí medzi úplne najstaršie reštaurácie v Lisabone. Hoci ten presný rok otvorenia, ten sa už asi stratil. Ale mestské záznamy hovoria, že existovala už pred rokom 1863. Pred 1863? Wow. Áno. To je viac ako 160 rokov nepretržitej prevádzky, stále na tom istom mieste. Len si to predstavme, tá perspektíva. Prežila monarchiu, republiku, diktatúru, potom revolúciu, vstup do únie. Ekonomické krízy, turistický boom. Všetko. To je neuveriteľná odolnosť. Fascinujúce na tom je práve tá kontinuita. V kontraste s tým, ako sa mesto neustále mení. Určite. Prežiť tak dlho to si vyžaduje nielen kvalitu, ale aj schopnosť prispôsobiť sa. A asi aj hlboké korene v tej miestnej komunite. Zaujímavé je, že zdroj spomína aj zmenu majiteľov. V roku 2018 človek by sa mohol báť, že prídu noví ľudia a všetko zmenia. Však. No jasné, to je častý scenár. Ale zdá sa, že opak je pravdou. Údajne sa im podarilo zachovať ten pôvodný priestor, tú atmosféru. Ako je to vôbec možné dnes, keď je taký tlak na modernizáciu, na zisk? To je dobrá otázka. Myslím, že je to často kombinácia viacerých vecí. Napríklad. Niekedy je to naozaj vedomý zámer nových majiteľov. Chápu hodnotu tej histórie, autenticity. Inokedy môže zohrať úlohu aj nejaká ochrana. Napríklad tak je podnik súčasťou toho projektu Lojaskom História. To môže priniesť nejaké výhody, ale aj záväzky. Aha, jasné. No a potom sú tu zákazníci. Miestni aj turisti čoraz viac vyhľadávajú práve takéto miesta. Vytvárajú dopyt, ktorý vlastne motivuje k zachovaniu toho pôvodného. Takže je to taká krehká rovnováha medzi ekonomikou a ochranou dedičstva. Presne tak. Je to výzva. A jedným z najunikátnejších prvkov, ktorý tú historickú hodnotu priam kryší do sveta, sú tie spomínané súkromné kabinky. Gabinetes privados. Áno, počul som o tom. Predstavme si malé oddelené miestnosti priamo v reštaurácii. Podľa nášho zdroja je Fas Frio spolu s reštauráciou Estrela Dase vlastne už posledným miestom v Lisabone, kde toto ešte majú. Naozaj len dve. Kedysi ich muselo byť oveľa viac. Asi áno. Tieto kabinetes, to je fascinujúce okno do minulosti, do spoločenských zvyklostí. Nebolo to len o tom fyzickom oddelení, že? Asi nie. Bol to priestor pre diskrétnosť v dobách, kedy bola spoločnosť možno viac rozvrstvená, formálnejšia. Ten náš materiál naznačuje, že sa mohli využívať na politické rokovania. Áno, alebo dokonca manželské dohovory. Teda situácie, ktoré si vyžadovali súkromie, dôvernosť, ďaleko od zvedavých očí a uší v tej hlavnej sále. Človeku hneď napavnú scény z filmu. Tajné dohody, zakázané lásky. Kto vie, aké príbehy by tie steny rozprávali? Presne. Ale prečo vlastne tento koncept takmer úplne vymizol? Zmenila sa naša potreba súkromia pri jedle? Pravdepodobne je to kombinácia viacerých vecí. Zmenila sa architektúra reštaurácií, nie? Dnes je dôraz skôr na otvorené vzdušné priestory. To je pravda. Zmenili sa aj sociálne normy. Možno sme menej formálni, tá hranica medzi verejným a súkromným sa akosi posunula. A asi aj peniaze v tom hrajú rolu. Určite. Ekonomický aspekt. Kabinky zaberajú miesto. Miesto, kde by mohlo byť viac stolov. Takže ich zachovanie vo Fas Frio je nielen historickým, ale vlastne aj takým ekonomickým luxusom. Ktorý podčiarkuje tú jedinečnosť. Áno. Pripomína nám to, že stolovanie kedysi nebolo len o jedle. Bola to aj komplexná sociálna hra. A keď už sme pri tých kabínkach a ich stenách, Tu sa to stáva naozaj zaujímavým. Ako to? Popis reštaurácie venuje pozornosť kresbám, ktoré zdobia tie drevené priečky kabínok. Zvonku aj znútra. A nie sú to len nejaké ornamenty. Aha, a čo teda zobrazujú? Sú to zobrazenia dnes už takmer zabudnutých typicky lisabonských polučných postav a remesiel. Naozaj? To je skvelé. Áno. Presne tak. A to je ďalšia vrstva histórie, ktorú Fas Friou uchováva. Hovoríme o postavách ako Favarika, to bola predavačka vareného bôbu, ktorá mala svoje typické zvolanie. Áno. Alebo brusič nožov s tým jeho charakteristickým nástrojom a zvukom. Alebo vodár, ktorý roznášal vodu ešte pred vodovodami. Každá tá postava mala svoj zvuk, svoj pregav. Ten polučný pokrik alebo popevok, ktorým sa ohlasovala. A ponúkala svoje služby či tovar. Predstavujem si tie zvuky, musela to byť úplne iná zvuková kulisa mesta ako dnes. Určite. I kresby teda nie sú len obrázky, sú to vlastne, no, zamrznuté zvuky starého Lisabonu. Absolútne. Ak to spojíme so širším kontextom, tieto kresby sú mimoriadne cenné, sú vizuálnym archívom nehmotného kultúrneho dedičstva. Zachytávajú nielen stratené profesie. Ale evokujú aj tú zvukovú krajinu mesta, ktorá už dávno zanikla. V ére aut, električiek, mobilov si len ťažko vieme predstaviť Lisabon plný týchto ľudských hlasov a zvukov remesiel. A Fas Frio nám cez tieto jednoduché kresby ponúka takú malú škáročku do tejto stratenej senzorickej minulosti. Je to pripomienka toho, ako sa mestá menia nielen vizuálne, ale aj zvukovo. Presne. Akusticky. A celá atmosféra miesta tento pocit minulosti len umocňuje. Materiál popisuje kamennú dlažbu na podlahe, tú Calzada Portuguesa. Áno, typickú. Robustné železné stĺpy, čo podopierajú strop, tie modré a zelené obkladačky na stenách a zulejžos. Klasika. Teplé, tlmené osmetlenie. A vraj aj veľmi srdečné privítanie, čo je taký kontrast oproti anonymite veľkomesta. Vraj je to pocit, ako by človek ani nebol v tej rušnej štvrti Príncipe Real. A práve ten kontrast je podľa mňa kľúčový. Príncipe Real je mne známa ako elegantná, kozmopolitná štvrť, plná modných obchodov, dizajnových barov moderného života. Presne. A Fas Frio, s tou svojou atmosférou akoby z inej doby, ten popis hovorí o pocite, že ste na okraji mesta alebo v inom čase, by sa mohla zdať ako cudzí prvok, ako anachronizmus. Áno, presne tá myšlienka človeku napadne, nehodí sa to tam, nebije sa to s okolím. Ale podľa nášho zdroja nie je, naopak. Zdôrazňuje sa, že Fas Frio tú štvrť doplňa. Aha. Nie je s ňou v rozpore, ale vytvára potrebnú rovnováhu. Poskytuje historickú hĺbku, takú kotvu v čase, vytvára akýsi dialog medzi minulosťou a súčasnosťou. Čo je pre európske mestá asi dosť dôležité. Určite. Ukazuje, že modernita nemusí znamenať vymazanie minulosti. Že môžu koexistovať a dokonca sa vzájomne obohacovať. Takže Fas Frio vlastne ponúka útočisko pred tou rýchlosťou moderného sveta. Priamo v jeho srdci. Dá sa to tak povedať. Ten pocit spomalenia je niečo, čo ten zdroj opakovane naznačuje. Cituje sa tam myšlienka, že je to miesto, kde bol čas byť. To je v dnešnej dobe takmer revolučné, nie? Určite áno. Hodnota takýchto pomalých priestorov v našich čoraz hektickejších životoch asi rastie. Žiadny hon, žiadne naháňanie. Nie je to len o nostalgii za starými dobrými časmi. Je to skôr o možnosti prežiť iný rytmus. Vedome sa rozhodnúť spomaliť, vnímať detaily, vychutnať si moment. Tieto miesta ponúkajú priestor na premýšľanie, na skutočný rozhovor. No, na bytie samým sebou bez toho tlaku na neustálu produktivitu a efektivitu. Takže Fas Frio tým, že si zachováva túto atmosféru, prispieva nielen ku kultúre, ale možno aj k, no, mentálnemu zdraviu tej štvrte. Krásne povedané. Áno, myslím, že aj takto sa na to dá pozerať. Pre tých, ktorých táto predstava láka a chceli by tento ostrov pokoja navštíviť, máme aj praktické informácie priamo zo zdroja. Takže adresa je Rua de Pedro V, číslo 96, je to v štvrti Príncipe Real v Lisabone. Dobre vedieť. Otvorené majú od pondelka do soboty, na obed od 12. do 3. a potom večer od 7. do 11. Klasické otváracie hodiny. A sú tam aj dve telefónne čísla pre rezervácie alebo informácie. Pevná linka plus 351 21 346 18 60 a mobilné číslo plus 351 96 514 42 81. Tieto detaily sú dôležité. Ukazujú, že to nie je len nejaký muzeálny exponát. Je to stále fungujúci podnik, prístupný verejnosti. Áno. A ešte by sme mali zasadiť náš zdroj do kontextu. Ako sme už spomenuli, pochádza z projektu Loyascom História, obchody s históriou. Tento projekt, ako už názov hovorí, sa zameriava na mapovanie, ochranu a propagáciu tradičných a historických podnikov v Lisabone. Je to iniciatíva mesta. Čo je podľa mňa veľmi dôležité. Bez aktívnej podpory a zviditeľnenia by mnohé takéto podniky mohli čeliť ešte väčším ekonomickým tlakom. Hrozil by im zánik. To určite. Pomáha to vytvárať povedomie o ich hodnote nielen medzi turistami, ale aj medzi domácimi. A ten popis Fast Frio v rámci projektu ide ešte ďalej. Navrhuje dokonca takú malú tematickú prechádzku v okolí. Odporúča začať návštevou neďalekého obchodu s tradičnou bielizňou a textilom Casa Achilles. Ten má tiež svoju históriu. Aha. Potom si dať aperitív vo známom bare Pavillon Chinese. Ten poznám. Ten je úžasný. Ako vytvárať také kuratorované zážitky, ktoré idú nad rámec návštevy jedného miesta. Spája to tie miesta. Presne. Spájanie rôznych historických podnikov do jednej logickej trasy vytvára silnejší príbeh. Ponúka hlbší ponor do charakteru tej štvrte. Ukazuje to, že tie obchody s históriou nie sú len izolované ostrovčeky minulosti. Áno, ale že tvoria súčasť živej, prepojenej mestskej siete. A to spomenutie Pavillon Chinese, ktorý je sám o sebe legendou s tými neuveriteľnými zbierkami, to len podčiarkuje to bohatstvo a hustotu zaujímavých historických miest tejto časti Lisabonu. Je to ako prechádzka viacerými vrstvami času na jednej ulici. Presne tak. Takže, keď to zhrnieme, čo nám tento pohľad na Fast Frio vlastne hovorí? Je to oveľa viac než len reštaurácia s dlhou tradíciou. Určite. Je to akási časová kapsula, brána do iného Lisabonu, uchováva nielen chute tradičnej kuchyne, ale aj tie vizuálne a zvukové ozveny minulosti, cez tie kabínky a kresby. Áno. A zároveň ponúka ten vzácny priestor pre spomalenie a pokoj uprostred dynamického moderného mesta. Presne tak. Nie je to len pasívny pozostatok minulosti. Je to aktívny prvok, ktorý formuje zážitok zo súčasného Lisabonu. A to nás možno privádza k takej záverečnej myšlienke na zamýšlenie. Často vnímame identitu mesta cez jeho veľké monumenty, slávne námestia, ikonické budovy. Ale ako priestory ako Fast Frio, tie menšie, intimnejšie, možno menej nápadné, no nesúce stopy každodenného života a dávnych zvyklostí, ako tieto prispievajú k našmu hlbšiemu pochopeniu duše mesta. To je skvelá otázka. Možno práve v týchto detailoch sa skrýva tá pravá autenticita. Alebo ešte inak. Inšpirovaný tými kresbami zaniknutých profesí a ich pregaos. Aké ďalšie stratené zvuky alebo zabudnuté vône a obrazy mohli kedysi definovať Lisabon? A aké stopy, hoď aj nenápadné po nich, môžeme hľadať a nachádzať v uliciach dnešnej metropole, ak sa na chvíľu zastavíme a započúvame? Alebo sa zadívame pozornejšie. Podnetné otázky na záver nášho dnešného skúmania. Týmto sme teda, myslím, celkom dobre prenikli do atmosféry a histórie reštaurácie Fazo Frio, jedného z tých fascinujúcich kúskov lisabonskej mozaiky. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali.